Skoda Kamiq z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Po pierwszej serii turnieju czterech skoczni w Innsbrucku prowadzi Kamil Stoch. Te osoby powinny przeprosić, tak o zaszczepieniu osób poza kolejnością, mówi rzecznik prezydenta. Specjalne audycje na ferie ruszają już jutro w Polskim Radiu. Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii trzeciego konkursu 69. turnieju czterech skoczni w Innsbrucku w Austrii. Zawody zaliczane są do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugie miejsce zajmuje Słoweniec Andrzej Laniszek, a trzeci jest Japończyk Ryoyu Kobayashi. Dawid Kubacki był piąty, Piotr Żyła szósty, Andrzej Stękała siódmy i osiemnasty Aleksander Zniszczoł. Poza drugą serią lądowali Maciej Kot i Klemens Murańka. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że osoby, które zaszczepiły się na COVID-19 poza kolejnością, postąpiły w sposób niegodziwy. Jak ocenił, to osoby powinny przeprosić opinię publiczną. Sprawa jest bulwersująca. Wystarczyłoby powiedzieć przepraszam i myślę, że wiele osób przyjęłoby to ze zrozumieniem, a tak mamy sytuację taką, w której osoby złapane na gorącym uczynku próbują kombinować, kluczyć, postępują zupełnie niegodziwie i naprawdę ja apeluję do wszystkich, żeby zachowywali się w tej sytuacji naprawdę rozsądnie. Tydzień temu rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Media donosiły jednak, że Warszawski Uniwersytet Medyczny zaszczepił kilkanaście osób spoza tej grupy. Wśród nich m.in. aktorkę Krystynę Jandę, byłego premiera Leszka Millera czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. We wtorek będzie posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmie się sprawą szczepień przeciwko koronawirusowi dla osób spoza grupy zero. Wczoraj na uczelni powołano komisję, która ma wyjaśnić sprawę szczepienia osób poza kolejnością. Kontrolę zleciło też Ministerstwo Zdrowia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że w ostatnich 2 latach nastąpiła istotna poprawa jakości powietrza w Polsce. Przedstawicielka Inspektoratu Barbara Toczko zaznaczyła, że przyczyniły się do tego m.in. warunki meteorologiczne, czyli ciepłe zimy i wiatr, a także programy wspierające proekologiczne inwestycje, na przykład wymianę przestarzałych pieców na nowe. Zdarzenia właściwie we wszystkich miejscach w kraju w porównaniu z rokiem 2018 istotnie zmalały. Rok 2019 był rokiem, w którym zanotowano najmniejszą liczbę stref, w których miały miejsce przekroczenia od 2004 roku. Stężenia benzoapirenu, i to jest bardzo ważne, dalej jeszcze przekraczają dopuszczalne normy, ale skala tych przekroczeń jest dużo mniejsza. Przekroczenia wartości dobowej dla pyłu PM10 odnotowywano najczęściej w województwach małopolskim i śląskim. Pełne dane na temat jakości powietrza w 2020 roku będą znane najprawdopodobniej w połowie stycznia. Od jutra w Polskim Radiu będzie można posłuchać specjalnych audycji przygotowanych na okres ferii szkolnych. Gry, konkursy czy eksperymenty kulinarne to część propozycji Polskiego Radia na czas odpoczynku, który z powodu pandemii koronawirusa dzieci spędzą w domach. W programie pierwszym w codziennym paśmie Zima z Radiem specjaliści opowiedzą m.in. o sekretach zwierząt, mówi dziennikarka radiowej Jedynki Agnieszka Kunikowska. Wprowadzeniem do opowieści o tych zwierzętach będą, myślę, zabawne spotkania z postaciami znanymi z cyfrowego Polskiego Radia dzieciom, ze Smokiem Adasiem, z Misiem Michasiem, z Kulfonem i Moniką, którzy właśnie zrobią taki przedtakt i będą opowiadać o tych zwierzętach, które będą bohaterami kolejnych odcinków. No mamy nadzieję, że rzeczywiście w te ferie nie będą się nudzić ani duzi, ani mali. W ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Z kolei w serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. skoki na początek i trzeci konkurs turnieju czterech skoczni w Innsbrucku i prawie jak zwykle ostatnio mamy bardzo dobre informacje. Po pierwszej serii na prowadzeniu Kamil Stoch, piąty jest Dawid Kubacki, szósty Piotr Żyła, siódmy Andrzej Stękała. Fatalną próbę zaliczył prowadzący w turnieju Norweg Halvor Egner Granerund. Skoczył tylko 116,5 metra i jest dopiero na 24. miejscu i niemal na pewno po dzisiejszym konkursie przestanie być liderem cyklu, pewnie na rzecz Stocha. Końcowe wyniki podamy w serwisie po 17. Zostajemy przy sportach zimowych. Rosjanin Aleksander Bolszunow wygrał w Almuster bieg na dochodzenie techniką dowolną na 15 kilometrów. To był trzeci etap prestiżowego cyklu Tour de Ski. Polacy wypadli dramatycznie. Najlepszy z naszych reprezentantów, Kamil Bury, zajął 66. lokatę. Brawo. Teraz rajd Dakar i pierwszy etap imprezy w Arabii Saudyjskiej z Dżuddy do Biszy. Jakub Przygoński w rywalizacji samochodów dojechał do mety na miejscu 9. Wygrał stary lis Hiszpan Carlos Sainz. Wśród motocyklistów Maciej Giemza był 18, Adam Tomiczek 21. W sprawach piłkarskich Inter Mediolan zdążył już 6-2 rozbić Crotone i objąć prowadzenie w Serie A, ale jeżeli Milan wygra wieczorne wyjazdowe spotkanie z Benevento, wróci na fotel lidera. W Niemczech dwa zaległe spotkania 14. kolejki. O 15.30 Dortmund zagra z Wolfsburgiem, o 18.00 Bayern rozpocznie w Monachium spotkanie z Mainz. W Anglii od 15.15 Newcastle gra z Leicester, od 17.30 Manchester City z Chelsea i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. A w nocy jutro pochmurno, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami opady marznące oraz marznące mgły nad morzem wiecznie. A w nocy od minus 1 stopnia do plus 2, jutro od 1 stopnia na północy i Podhalu do 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Za oknami nieco jaśniej, a mam nadzieję, że muzyka, którą dziś wybrałem, rozjaśni jeszcze bardziej, bo pochodzi z kraju, gdzie, właściwie z krainy, gdzie samba i bossa nova królują, gdzie są zupełnie inne rytmy, ludzie też żyją w innym rytmie. I przyczyniła się także do tego dzisiejszego mojego wyboru pewna koza, ale z tego to się za chwilę wytłumaczę. Na razie coś troszeczkę w innym rytmie niż wszystko, co będzie pozostałym wypełnieniem muzycznym naszego spotkania. Ten zespół pochodzi z Argentyny, Biofondo Tango Club, i pomyślałem sobie, że na początek każdej godziny będzie taki nieco inny akcent. To jest piekielna mieszanka. Oczywiście tango argentyńskie, jakby ktoś powiedział, że oni grają na harmonii, to by nastąpił jakiś wybuch, erupcja wulkanu, bo to akordeon, bandoleon i wszystko, co jeszcze przy okazji birimbau, różne instrumenty, które tak brzmią wspaniale. Ale na razie na ten mocniejszy, rozgrzewający Państwa początek, Biofondo Tango Club i Gran Guignol. Biofonda Tango Club to ten poryw tanga w nowej wersji, który chyba nie potrafi nikogo pozostawić obojętnym, a to także kultura i język Hiszpanii, bo to Argentyna, Brazylii, portugalski. I te dwa języki, zresztą głównie portugalski, będą dziś gościły, przepraszam za to określenie, w naszych uszach. Nie po angielsku, tylko właśnie portugalski, Brazylia, rytmy południowoamerykańskie, których muszę przyznać, zażywam co pewien czas i zdarzyło mi się to wiele lat temu, także i z powodu Wojciecha Młynarskiego, ponieważ to a propos tej kozy. Wojtek uparł się przed laty, że napisze, a był zasłuchany w sambej w Bossa Nowe, tekst, który będzie po polsku oddawał te szelesty, które są rzeczywiście w języku portugalskim, u nas szyczy i tak dalej, nieustannie występuje, a Wojciech Młynarski postanowił się tym pobawić i tam wyszło coś takiego: koza urena, krechę ma urena koza, ren ma ranne ramię, koza guza i nic poza. I to rzeczywiście tak płynęło. Zabawa wielce przyjemna dla ucha, bo okazało się, że można coś przyrządzić na tamten południowoamerykański rytm słów. No ale Wojciech Młynarski należał do mistrzów i bez trudu mu to przeszło. Zresztą kilkukrotnie takie zabawy uprawiał. Teraz będzie mała wycieczka z Francji do Japonii, a będziemy nadal w Brazylii, bo samba, którą usłyszymy, to Samba de Orly, ale z pod tytułem, drugą wersją de Fiumicino, czyli w Japonii będziemy. A wszystko przez jednego z tych, którzy wprowadzili na właściwie światowy rynek muzyczny sambę bossanowe, przez Viniciusza de Moraesa, Samba de Orly. Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de correr assim nesse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida à toa. Se puder, me manda uma notícia boa. Vai, meu irmão, pegue esse avião. Você tem razão de correr assim nesse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida tua. Se puder, me manda uma notícia boa. Pojąco po tym rozszalałym Biofondo Tango Club, ale tak właśnie będzie. Może trochę nostalgicznie, kilka nagrań, które dziś pojawią się, są oryginalnymi nagraniami z Brazylii. W żaden sposób nie były przerabiane, poprawiane czy na nowo aranżowane. One mają ten specyficzny charakter i słowo specyficzny w tym wypadku nie odnosi się do tego, że Brazylijczycy inaczej podchodzą do muzyki, bo tak jest na pewno, tylko nie ma różnych fajerwerków. Te fajerwerki wynikają także z tego, co się dzieje pomiędzy muzykami. No i tak jak w tym przypadku reakcja publiczności, ale w końcu to publiczność zawsze przychodzi, żeby posłuchać artysty bez względu na to, czy on jest z Brazylii, z Anglii, z Polski czy z Francji. Na chwileczkę odskoczymy do początków, kiedy samba i bossa nova pojawiła się na tym światowym rynku muzycznym. I to będzie takie nagranie, które funkcjonowało także w Europie. Marcos Valle i Pepinovich. Taki drobiażdżek, który pojawił się kiedyś w Europie, to szło przez Francję do Anglii. No właśnie, do Anglii. Skąd się wzięła tutaj Anglia? Dlatego, że między innymi ktoś, kogo za chwilę usłyszymy, Gilberto Gil, aresztowany przez juntę brazylijską lata temu, znalazł się na wygnaniu. Razem z Caetano Veloso znaleźli się w Anglii. Gilberto Gil, co kiedyś ze zdziwieniem odkryłem, występował także ze zespołem Pink Floyd. Po latach taki wspaniały przebój No Woman No Cry z Jimmy Cliffem. To w skrócie, bo to, co znaczy Gilberto Gil w Brazylii i w ogóle w Ameryce Południowej, jest trudne do uchwycenia. Był ministrem, angażował się w bardzo wiele różnych spraw z dziedziny kultury, ale co pewien czas pojawiał się na takich kameralnych koncertach. I mimo że były też wspaniałe koncerty, w których brał udział taki rozbudowany zespół muzyczny, czy nawet orkiestra, to ja wybrałem dzisiaj, będzie głos, będzie gitara, będzie publiczność. Gilberto Gil. Chiclete com banana. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Um biruiruriru, bap-ti-bap-pa-pa, um biruiruriru, um biruiruriru, bap-ti-bap. Eu quero ver a grande confusão. Bap-ti-bap-pap, um biruiruiru, bap-ti-bap-pap, um biruiruiru, bap-ti-bap. É o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o buguinho, guit, pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam e frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam e frigideira numa batucada brasileira. Bap-ti-bap-pap, um biruiruiru, bap-ti-bap-pap. bap-ti-bap-pa-pa, biru-iru-iru, bap-ti-bap, quero ver a grande confusão. Bap-ti-bap-pa-pa, oa-oa, bap-ti-bap-pa-pa, oa-oa, bap-ti-bap, é o samba rock, meu irmão. Bop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim, pega, pega no pandeiro e no zabumba. Entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um biru biru biru, um biru biru biru, um biru biru biru, bate bap, eu quero ver a grande confusão. Bap-ti-bap, biru-biru-biru, bap-ti-bap, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver a grande confusão. Bap ti bap bap bap, o biru biru biru. Oh, é o samba rock, quero ouvir mais alto. Bap ti bap, aê. Oh, é, quero ver a grande confusão. Bap bap ti bap. Oh, oh, oh, ah, é o samba rock, meu irmão. Anna Radulska, Magda Trzaska to dzisiejszy wespół w zespół trzech nut w takich nutach latynoskich, bo to tak wygodnie powiedzieć, brazylijskich. Wśród tych wykonawców, dla których ta muzyka rzeczywiście jest naturalna. Wiele koncertów, które zapewnił publiczności, porywając ich melodią Gilberto Gil, ale także inni wykonawcy, to właśnie takie snujące się melodyjki. Wydaje się, że ich tam nie ma, a one się raptem pojawiają, są jakimś drobnym rytmem podkreślone, no i melodia, harmonia i rytm, czyli muzyka w pełni. Także czasami zastanawiam, dlaczego niektórzy tak strasznie się silą na oryginalność, a taka prostota dla nich jest właściwie niedostępna. Ponieważ po różnych etapach i czasach będziemy dziś się poruszali w trzech nutach, to w tej chwili po jedną z tych, która no, jest na tapecie, znana także na świecie. Nie jest to Astro Gilberto, który jest gwiazdą, natomiast to Bebel Gilberto. Cadê você, Bebel Gilberto? Só quero te ver, quero te ver. Com o que, com o que, que eu vou te convencer, te convencer. Quem sabe alguém vai saber se envolver e depois não vai ter mais ninguém pra se ter. Tcharup tchabatap, tcharup tchabatap, tcharup tchabatap, tcharup tchabatap, tcharup tchabatap, tcharup tchabatap, porquê, porquê que eu não posso saber. Posso entender, não vem, que não tem. E isso já foi meu bem, já foi meu bem. Quem sabe você nunca quis nem saber. E assim não tem mais um porquê pra viver. Tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap tcharap. Język portugalski jest sam w sobie tak śpiewny. Przenosi nas jednak do innego muzycznego świata. A mnie przyznaje cały czas ta koza tutaj troszkę wódki podgryzuje, bo jedyny w krąg aurę jajęk rena rozdziena, a koza wciera ją w swój guz. Jedyna i koza wciera i tak dalej, i ten biedny, no właśnie, i tak dalej. Polsko-portugalsko-bosanowy język Wojciecha Młynarskiego. A teraz już będzie Vinicius de Moraes, Deja. Que ele tem razão demais quando se queixa. Então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa, diz que sim pra não dizer talvez. Deixa, a paixão também existe. Deixa, não me deixes ficar triste. Se queixa, então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa, diz que sim pra não dizer talvez. Mas vê se deixa, a paixão também existe. Deixa, não me deixes ficar triste. Deixa, a paixão também existe. Deixa, me deixes ficar triste. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Baden Powell to ojcowie założycieli samby i bossa nowy. Niektórzy oddają pierwszeństwo Viniciusowi, mówią, że to on, ale to chyba nie w tej sprawie ten spór trwa, tylko że niektórzy na siłę chcą kogoś kimś mianować, coś komuś przyznać, a ta muzyka, którą nam zaoferowali, nie tylko zresztą ci trzej wspomniani panowie, to po prostu jest własność i wartość całego świata. Myślę, że nie tylko muzycznego. A to nadal trwa. Nadal są współcześni muzycy, którzy zachowują ten charakter bosanowy i samby sprzed lat i piszą nowe piosenki i śpiewają. Marisa Monte na pewno do nich należy. Miu Canario. Pela primeira vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. O meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Piu, piu. Quando é noite de lua eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta, e da minha garganta um triste gemido sai. Ui, ui, ai, ai. Já não canta, com certeza se desgostou. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Piu, piu. Quando é noite de lua eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta, e da minha garganta um triste gemido sai. To nie była piosenka poświęcona pewnemu polskiemu piłkarzowi. U nas to jest tak twardo. Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków. A oni mają Rio de Janeiro i to za chwilę wyśpiewa Sergio Mendes. Teu olhar cor. Sergio Mendes nagrał kilka takich piosenek, które stały się przebojami, gdzieś przedarły się na światową scenę muzyczną i na pewno należy do nich piosenka, którą za chwilę usłyszymy. On nagrał ją w kilku wersjach, właściwie na każdym koncercie ta piosenka się pojawiała, ale tym razem ktoś inny ją wykona. Aqua de Marzo, Chiquinho Timoteo. Thank you. się powiedzieć, że to ascetyczne wykonanie. Tak niewiele potrzeba, a takie jest to wypełnione muzyką. Te stare nagrania w swoisty sposób powracają w nowych wersjach. Wykonawcy mają do tego no, nie nabożny stosunek, ale uważają, że to są korzenie ich muzyki, tworząc swoją własną. Teraz będzie właśnie takie nagranie. Van de Sai Serios, a Kim Dera. Infelizmente, como eu não aprendi o ABC, eu faço samba de ouvido pra você. A quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor. Belas canções, lindos poemas, doces frases de amor. Infelizmente, como eu não aprendi o ABC, eu faço samba de ouvido pra você. Depois de muitas frases lapidar, eu percebi que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci. E que o verbo amar não se conjuga sem você. Eu faço samba de ouvido pra você. Szeleszcząco niż w innych piosenkach, ale bardziej płynnie. No, to cały urok języka portugalskiego. Czy państwo pamiętają taki, no, dla niektórych zapomniany albo nieznany wręcz film Claude'a Lelouch'a Mężczyzna i kobieta. On i ona, Aimé i Trintignant, Szybki samochód i muzyczna opowieść Francis Allais. Cała ścieżka dźwiękowa. Ale to nie o to chodzi. Tam w pewnym momencie pojawiło się samba sarawa, takie określenie, okrzyk zapraszający. Myślę, że ta piosenka i ten film na pewno przyczyniły się także do popularności muzyki portugalskiej, brazylijskiej, południowoamerykańskiej na światowym rynku. Ale ja dzisiaj przedstawię oryginał. To, co było źródłem, natchnieniem tego, co pojawiło się w filmie, a kompozytorem tego jest Vinicius de Moraes. Samba da Benção. Krótko mówiąc, samba sarawa. Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa de triste. Qualquer coisa que chora. Qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher. Feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar. conta piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro, a vida é pra valer. E não se engane, não, tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Abençoa, senhora, a maior Ialorixá da Bahia, terra de Caíba e João Gilberto. Abençoa, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor, abençoa, Cartola, abençoa, Ismael Silva, sua bênção em todos os prazeres. Abençoa o Nelson Cavaquinho. Abençoa o Geraldo Pereira. Abençoa o meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa o Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa o Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa. Abençoa o Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! Abençoa que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.